Mest tørt og i perioder lidt eller måske nogen sol, men i Jylland mere skyde med byer. I Vestjylland lokalt med torden, let til frisk vind omkring syd ved vestkysten. Først på dagen op til hård vind mellem 10 og 12 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Radio 24/7 Weekend. I morgen, 9. november, der er det 25 år siden, at Berlinmuren faldt. Og til de unge lyttere derude, så var Berlinmuren en mur, der gik direkte gennem Berlin og skilte byen i to dele. Vestberlin var en del af det daværende Vesttyskland, men lå altså lige midt i det daværende Østtyskland. Og det står i dag som en af hovedbegivenhederne, der førte til, at Tyskland faktisk blev genforenet. Og det er selvfølgelig noget, vi kigger nærmere på her, senere i udsendelsen. Og så får vi også en masse gæster som avislæsere. Og som altid, så er du også velkommen til at kommentere på programmet, hvis du har noget at sige. Så kan du sende en sms på 42 600 247. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Og så skal vi byde velkommen til vores første hovedlæser, eller hovedgæst i dag, avislæser. Det er dig, Kashif Ahmad. Velkommen til. Jo, tak. Kashif, har du ikke lige lyst til at introducere dig selv til vores lyttere? Jo. Mit navn er Kashif Ahmad. Jeg er 34 år gammel, og jeg har stiftet Nationalpartiet sammen med mine to brødre. Og hvordan er det gået? Det er gået rigtig godt. Jeg synes, det har været en meget overvældende start, vi har fået. Vi har jo en masse budskaber, vi gerne vil ud med, og vi er rigtig glade for, at vi har fået så meget tid til at kunne komme ud og formidle det her budskab og skabe en debat, som vi synes har været rigtig vigtig i rigtig mange år. Det har jo faktisk været meget, meget svært at få fat på jer, fordi I har haft så travlt med at være i medierne. Ja, det er rigtigt. Det har været lidt hektisk. Ja, det har det. Det har været rigtig hektisk, men på en god måde, fordi at vi har jo rigtig meget på hjertet, og vi synes også, det er på tide, at vi bruger tid på at ændre det politiske landskab i Danmark. Og hvad er der galt med det politiske landskab i Danmark? Jamen, jeg synes, igennem rigtig mange år, så har både retorikken, men også politikken taget en højere drejning, og flere og flere folk er blevet hægtet af, og der, hvor man tænker, at politikerne burde stå i spidsen for at tale de positive værdier op, der har de faktisk været med til at skabe større skel i samfundet og tale de negative værdier op. Og den her meget dem og os retorik har været på dagsordenen i rigtig mange år. Og jeg så som også, selvom vi er født og opvokset her, så kan det godt være, at vi tror på noget andet, men vi har bare vendt os til, og efterhånden blevet så træt af at skulle tage afstand fra alt muligt og forsvare noget, der sker i Mellemøsten, i stedet for at acceptere og tale om, hvad vi kan gøre fælles for at skabe et bedre Danmark. Altså nu hentyder du til, at man ofte beder muslimer tage afstand fra ting, der sker i Mellemøsten, fordi de jo er muslimer, ikke? Jo, for eksempel, det sjove er jo, at det er jo, når jeg også tænker 10 år tilbage, 12 år tilbage, så kan jeg da huske, at når der skete noget på den anden side af verden, så på min arbejdsplads, så når jeg mødte op næste dag, eller om det var et DR-program, et eller andet, så skulle jeg møde op næste dag, og så sagde de, ej gud, vi så det her program om æresdrab, eller den her krig, der foregår dernede. Hvad siger du til det? Og jeg var sådan, jamen jeg begyndte at fortælle og debattere, men jeg opdagede langsomt, at jeg faktisk skulle forsvare det. At jeg blev sat ligesom i bås og skulle tage ansvar for, hvad der var, der foregik. Det gør mig sådan lidt opmærksom på, hvad er det for en udvikling, vi er i gang med, fordi at egentlig kunne jeg slet ikke relatere mig til det, men jeg tænkte bare, nå ja, vi tager en debat, og det synes jeg, du har blevet værre gennem årene, og som årene er gået, så kan jeg se, at også børn og unge, altså helt nede i første, anden, tredje klasse, begynder ligesom at italesætte det her med, om jeg er ikke dansker, eller du er ikke dansker, og det har fået mine alarmklokker til at ligesom at ringe og sige, der er et eller andet, vi skal være opmærksom på her, for at vi ikke taber en hel generation mere. Hvad vil du sige, danskhed er? Jamen, danskhed for mig er jo den åbenhed, respekten, solidariteten, fællesskabet og vores grundlovssikrede rettigheder. Altså uanset hvordan du og jeg ser ud, eller hvad vi tror på, eller hvem vi vælger som partner, eller hvordan vi vælger at gå klædt, så er Danmark jo så fantastisk opbygget, at vi har lige rettigheder og lige muligheder. Og det synes jeg er meget særligt dansk, at man kan være, som man er. Hvis man blot bidrager til samfundet og holder sig inden for landets love og rammer, var jeg ved at sige, jamen så kan du sådan set gøre, hvad der passer dig. Der er mange forskellige former for den måde, man ligesom, altså hvad man bruger sit liv på og sin aften på. Jeg skyder på, at du og jeg, vi blev hjemme og gik tidligt i seng i går aftes, mens en stor del af landet var ude og fejre J-dag. Ja, det er rigtigt. Der må jeg nok også tilstå. Jeg ved ikke, det blev så ikke så tidligt, men vi sad faktisk på vores partikontor også til relativt sent i går, men der var ikke meget J-dag over det, fordi at vi har jo, vi har jo en god sag her, som vi kæmper for. Ja, men altså, nu har I så stiftet det her parti. Ja. Og så tænker man, det er super let. Så får man bare underskrifterne ind, og så kører det, ikke? Eller hvordan er det, det hænger sammen? Jo, altså, jeg vil ønske, at det var sådan, og det skulle man jo tro. Altså, Danmark som en af de førende IT-nationer i verden, og 2014, hvor alt er digitalt, og jamen, folk kan blive skilt digitalt i dag. Så kommer man ind på den her demokratiske banehalvdel og stifter et parti, og så er der nogle, det der hedder vælgerklæringer og underskrifter, man skal indsamle. Så opdager man faktisk, at her er der et brist af dimensioner, hvor vi er tilbage i oldnordisk tid, hvor at, det er altså ikke lige til at få underskrifter. Fordi hvad er det, man skal gøre helt konkret, når man skal have en underskrift? Jamen sådan som loven er nu, så skal du som borger printe en vælgerklæring ud, udfylde den, underskrive den, selv gå ned med den til borgerservice, som så skal attestere den og stemple den og godkende den, sende den tilbage til dig. Og når du så har modtaget den skal vi så have. Jeg har siddet og prøvet at regne på, at hvis du skal sende og bruge porto på det, så koster det 32 kroner per vælgererklæring. Og hvis man så ganger det med 20.200, så kan du selv se, hvor meget spild der ligger der. Og tidligere var det sådan, at man gik næsten med sådan en mappe på gaden, ikke? Og så skrev man bare sit navn og adresse og underskrift, og så var det klaret, ikke? Så var det klaret. Og det kan man ikke i dag? Nej, det kan man ikke i dag. Og det er jo lidt underligt, for man skulle tro, at det gik i den retning, at det blev lettere. Men det er nærmest en forhindring, hvis ikke den største forhindring, vi har, det er faktisk vælgererklæringerne. Fordi at en ting er, at de skal gøre hele den her proces. En anden ting er, at mange kommuner, de føler, at de slet ikke er bemandet nok, eller når man ringer til dem, siger, jamen en vælgererklæring, hvad er det? Og så skal de først til at undersøge det. Og vi har masser af vores vælgere, som har ringet, og de har deres vælgererklæringer ude og svæve i kommunerne, hvor der er gået 14 dage, 3 uger, og de ikke har hørt noget endnu. Jeg tror, det er et komplot for de etablerede partier, fordi de ikke vil udforme. Ja, det er i hvert fald meget underligt, at man ikke gør det lettere, når alt andet er let. Hvorfor har man så ikke gjort det? Heldigvis så er der jo nogle muligheder, men det er så op til os selv, og det har altså også været rigtig svært at få adgang til de her online digitale løsninger. Men heldigvis er vi meget, meget tæt på, at vi gør det lidt lettere. Det ændrer ikke på, at den skal forbi kommunen, men det gør det lettere for dig, at du blot udfylder noget og tager et billede og sender til, og så sørger vi for resten. Så når den kommer retur til dig, så kan du nøjes med at tage et billede igen. Det er meget smart. Ja. Så, og det er I lige på trapperne med? Det er lige på trapperne. Det kan være, det i løbet af dag eller i løbet af weekenden, så går vi i luften med det. Super. Jamen, yes. det lyder meget godt. Ja. Jeg har fulgt lidt med i Alternativs, det her Uffe Elbæks, det er Danmarks næstnyeste parti, mm-hmm. næsten kaldte det. Ja. Og deres kamp for at få vælgererklæringer. Og de, jeg tror, at de har nok tilkendegivelser. Altså folk, der ligesom har gjort det i første omgang, som du skrev. Men det der med at komme ind på kommunen og aflevere det, og folk gjort det sidste, det er sådan halvdelen af de folk, ikke? Jo. Så det er super smart, de har den der digitale løsning, som kommer der. Men det burde måske være noget, som ligesom bare kunne klares ved at logge ind på borger.dk. Ja, men altså, ved du hvad, hvis du kigger, så er det faktisk blevet vedtaget med flertal i oktober 2013. Så har man vedtaget, at det skal digitaliseres. Men så er der jo så meget bureaukrati, at det ikke er kommet, altså det er blevet etableret endnu. Hvis man så kigger på Indrigsministeriets hjemmeside, det undersøgte jo flere måneder inden vi gik i luften, så står der den 1.15. Men da jeg ringede ligesom for at rykke og sige, okay, det er den 1.15, det er bare nem idé. Det vil sige, der er intet papir. Du skal bare logge ind med din nem idé, og så er det en vælgererklæring, og så kan vi se i en database, at vi har en. Men det er også forsinket. Der, og når man spørger dem nu, så siger de, men det første halve år, det vil sige, at det er ikke noget, de regner med, vi skal satse på i forhold til valget. Ej. Ja. Hvor mange har I nu? Jamen altså, vi har 3-4.000, som er godkendte, og så er det næste problem jo, hvor mange vi har ude i kommunerne. Det kan vi jo reelt set ikke have et overblik over. Altså allerede da vi gik i luften, havde vi over 7.000 tilkendegivelser om, at de var ude i kommunerne. Så det skulle man jo regne med var mere end det, som ligger i kommunerne. Men det er jo noget med, at alle vores kontaktadresser, det må vi jo se hver dag, jamen, når vi lukker vores postkasser op og partikontors postkasser. Jamen ligger der 50, eller ligger der 150? Og så må vi samle sammen, men vi kan reelt set ikke sige, om der ligger 10.000, som er på vej, fordi det får man ikke at vide. Okay. Det er lidt ligesom, når man har lavet en statusopdatering på Facebook, eller lavet en ny side. Ja. Den der spænding, når man ligesom står op næste morgen og tænker, ej, det er kommet simpelthen. 10 likes, så er der bare kommet 10 vælgererklæringer, ikke? Jo. Altså, vi kan jo se med vores, apropos likes, så kunne vi jo se, at inden for den første uge nærmest, så er vi jo oppe på små 20.000 likes. Og vi har jo tænkt, okay, hvis nu der har været en digital løsning, og lad os bare sige halvdelen klikket på den anden knap, som hedder vælgererklæring, så har vi jo haft, så har vi været halvvejs i mål, eller hvis bare de hver især havde klikket en gang, så havde vi været i mål nu. Men vi har ingen jordisk chance for at vide, hvor vi er hen, fordi det er så omsonst. Og der er mange, der skriver til os, at det overgør vi ikke, det gør vi ikke. Den dag, der kommer en online-løsning, så gør vi det, fordi vi skal brænde det, og vi skal, altså, de skal bruge tid på det. Ja. Og det er ikke det meste, folk har i dag. Nu snakkede vi jo om Facebook lige før. Og I har også været lidt i fokus her, fordi der var en, det man kan kalde en rigtig dårlig debattone på nogle af jeres opdateringer. Ja. Det har også været sådan lidt et fokus emne de sidste par dage, fordi der har været meget fokus på grund af et DR-program om kvinder i den offentlige debat. Yes. Og har det ligesom stillet af, efter der var fokus på det, eller er det stadig noget, I ligesom bliver udsat for? Og jeg vil sige, at det heldigvis er noget, der er stillet lidt af. Altså, vi ser det stadig. Nærmest dagligt, så er der variationer af det, og der er grader af, hvor alvorligt det er. Men altså, vi kan jo se, at hvis vi skriver et eller andet, eller vi kan nærmest sætte et billede op og skrive god weekend, så kommer der lige sådan, så kommer der 10.000 mennesker, som går ind og kigger på det. Men der er altid en håndfuld, som lige skal skrive et eller andet fuldstændig absurd, eller måske skulle vi bare rejse ud, altså, hvor det slet giver mening. Så de er derude, men det er klart, at vi kan se en sammenhæng. Jo mere du er ude, og hver gang du præsenterer noget nyt, så er der nogen, der sidder klar og trykker på tasterne. Men du har fuldstændig ret. Jeg har også selv set det program, som kører nu, og det er desværre en del af den virkelighed. Men det er godt, der kommer fokus på det, fordi det, som programmet jo også viser, så det, som vi har også oplevet, det er jo, når man opsøger de folk, jamen, så er det lige pludselig, så ser man lige pludselig, der sidder faktisk et menneske bag, og nogle af dem, de er sådan, nå ja, men vi er bare ikke enige, og vi vil egentlig gerne, og så har du allerede en platform for at kunne have en dialog. Mm. Så det er bare den lette måde, synes jeg, at sidde der og taste og trykke enter. Ja, det er meget sjovt det her med, at man sætter ansigt på de her mennesker, ikke? Og især også, når man faktisk møder dem til en snak, så kan de godt se det lidt. Ja. Nu siger jeg lidt, fordi der var nogen, der svarede det, sådan det, lidt det. Sjovt, men det skal vi ikke gå i detaljer om. Nej. Jeg skal lige høre, er du sådan historisk interesseret? Det er jeg faktisk. Jeg har altid synes historie har været et spændende område, et spændende fag, både selv i skolen, da jeg gik i skole, men også da jeg uddannede mig som lærer, synes jeg, historie og samfundsfag var enormt spændende. Jamen det, jeg synes også, historie er enormt spændende. Mm. Og i morgen, der er det jo faktisk 25 år siden, at Berlinmuren faldt. Ja. Kan du huske det? Svagt har jeg nogle minder om det. Jeg var jo ikke så gammel, men jeg er jo vild med Berlin og har været der rigtig mange gange. Og jeg synes, det er en kæmpe oplevelse hver evig eneste gang. Og det med at stå der og kunne se og føle og mærke og opleve en historie, som faktisk havde en betydning på verdensplan, det er enormt fascinerende. Og der er du jo meget lig de fleste danskere i dag, for vi er jo alle sammen vilde med Berlin. Ja. Det er jo vores yndlingsrejse mod næsten. Ja. Men altså, i morgen, der er det 25 år siden. Mm-hmm. At den faldt. Og altså, det var jo sådan den her gang, at man havde Øst- og Vesttyskland, og så midt i Østtyskland havde man Vestberlin. Og man kunne komme til Vestberlin via luften, eller igennem sådan en motorvej, som kørte altså direkte gennem Østtyskland, og der var jo hegn og vagter og sådan noget, og man blev skudt, hvis man prøvede og passere det. Og så, jeg husker faktisk, da muren faldt. Mm-hmm. Jeg var 6 år gammel, mm-hmm. og jeg så det på fjernsynet. Jeg tror, mine forældre ligesom sagde, kom lige ind og kigge, ikke? Ja. Og så, så snakkede de om den her mur, og jeg forstod ikke helt, hvad der ligesom var forskellen på øst og vest. Så jeg spurgte ligesom, hvad er der her? Altså, hvorfor er de sure? Hvorfor er de glade for at se hinanden og sådan noget? Og så sagde mine forældre, jamen altså, forskellen på Øst- og Vesttyskland, det er, at i Vesttyskland, der kan du gå ned og få nogle chips og en cola, når du har lyst. Det kan man ikke altid i Østtyskland. Nej. Og så faktisk derfra, altså efter det, så begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for historien. Mm-hmm. Og det endte så med, at jeg begyndte at læse historie på universitetet. Mm-hmm. Og lige om et sekund, så skal vi faktisk tale med min underviser, fra dengang jeg læste historie på Københavns Universitet. Ja. og lige få en lektion. Men først skal vi lige have det her. Hvis man har bøjet et rør, og så skal rette det ud igen, så nogle gange så bøjer man lidt for meget tilbage i den forkerte retning. Mik Øgendahl er gæst i Syvkabalen. Hvor sagde det her 10% øl, det begynder også at virke. Ja, det er... Den kommer snigendes. René Fredensborg vender alle kort i komikernes liv. Og så har du også en fantastisk mimik, ikke? Altså, du har jo simpelthen... Du kan være så grim, ikke? Jo, tak. Jamen, det, og det kan man vel godt tillade sig at sige til dig, fordi du spiller jo selv på det. Fredensborg har gode kort på hånden og esser i ærmet. Drikker sådan nogle øl fra noget, der hedder Mikler, som man har været sprøjt meget af. Man kan næsten ikke... Man trænger så meget til en almindelig dansk pilsner. Hør om Syvkabalen går op. Det minimale talent, jeg har, det har jeg plejet at poleret. Når Mik Øgendahl er gæst... Kan du se, så er ikke i verden for at være fotomodel, det er fint. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Sie hören Radio 24/7 am Wochenende mit Thomas Noppen. Og velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Og med på linjen har jeg Palle Roslyk Jensen, der er historiker og underviser på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Hallo Palle, kan du høre mig? Ja, det gør jeg. Velkommen til, og godmorgen. Ja, tak skal du have. Palle, vi skal ud i en lille historielektion nu. Ja. Har du ikke lyst til lige at dele med lytterne og med mig og med Kashi, hvordan det ligesom forløb de her dramatiske dage op til muren faldt her den 9. november? Jo, det kan vi godt. Måske skal vi starte med, at hvad der rent faktisk skete der i morgen, ikke? Og det var sådan hen ad aftenstid, ikke? Omkring 9-10-tiden, ikke? Jo. Hvor faktisk muren blev åbnet, fordi det er egentlig sådan en interessant forløb. Og så kan vi lige gå tilbage og så kigge lidt på, hvorfor det kom til det, ikke? Og det var sådan, at nogle uger op til, der var strømmen af flygtninge fra Østtyskland, og så mod vest og mod Vesttyskland, den var øget. Altså folk havde søgt ind i ambassader, de var taget ned over Ungarn, og Ungarn havde så åbnet for grænsen, og så indførte man, at man skulle have visa for Østtyskland for at komme til grænsen. Og så og på den måde, så var der pres alle steder fra, og det var tusindvis af folk, der flygtede. Og normalt så skulle jo denne her Berlinmur og den afspærring af Østtyskland være gældende. Den havde været der i 28 år siden 61, der kan vi lige komme tilbage til hvorfor. Ja. Men så pludselig så styret, det kommunistiske styre Østtyskland, et behov for at lempe på rejsereglerne. For ellers så følte jeg, at det brød sammen det hele. Og så havde de siddet hele dagen om, hvordan de skulle lave det. Altså, det var noget, man skulle have et rejsepas, og de havde alle mulige forslag fremme. Og så skulle man stadig søge om det. Og så var der indkaldt til en kæmpe pressekonference, hvor man skulle tale om den her nødsituation, de var i. Og der sad 100 journalister, ikke vestlige og østtyske, og der var fjernsyn på. Og så den her leder af politbureauet, det var det kommunistiske lederlag, han sad og rode i sine papirer, han havde baseret så mange forskellige. Og så blev han, der kommer altså nye rejseregler. Og så spurgte man lidt ind til det, og så var der en, der spurgte, jamen når træder de i kraft? Og så sad han rodet lidt, og der var skubbet til ham, og sagde han, ja fra nu af. Og i mellemtiden, altså alle det her forløb, der havde folk stået ude ved de franske overgange. Og faktisk var det en fejl. Det var ikke endelig vedtaget, og det var stadig sådan, at man skulle søge om det. Men sådan blev det ikke opfattet. Og derfor så stod de så kraftigt ude, at grænsevagterne, som var stærkt bevæbnet, man havde fået at vide, at de ikke måtte skyde på folkemængder. De må kun skyde på sådan enkelte, der vil gå over. At de til sidst gav op. Det er jo fordi en mand stod af en tragedie. Fordi en mand stod af, altså, at det her pres rodede i sine papirer, ja. og ikke sådan helt var klar over, hvad det var for en version, der var. Og så er der en klikjournalist, der spørger, jamen, hvornår træder det kraft? Og så kan han ikke rigtig finde det. Og så siger han fra nu af. Og det er faktisk jo en god historie, at den her verdenshistoriske begivenhed, at det er en politisk leder, der roder papirerne, og det er en journalist, der spørger ind til det. Det ser vi jo ikke i dag. Og så ryger det ud over fjernsynsskærmen, ikke? Jo. Og så, ja, altså, hvad sker der så? Så begynder folk at prøve at krydse? Ja, så maser de ind ved grænseovergangen, og den første af dem, det er en, der hedder Bornholmerstrasse, som ligger lidt sådan nordpå i byen. Og der er en 3-4 andre sådan hovedovergange. Og så opgiver, fordi de grænsevagter, de kan se, ja, det er kun ved at tage maskinpistoler og skyde løs, ikke? At de kan stoppe det her. Og det har de fået at vide, det må de ikke. Nej, og hvorfor, der er sådan en historie med, hvorfor de ikke må det, for der har jo været nogle... Ja, de måtte jo gerne skyde på sådan en enkelt person, der forsøgte at kravle over muren, ikke? Mm. Og det er jo kun få dage før, at der var sket den sidste, hvor det sker, ikke? Der er flere hundrede, der bliver dræbt under de her forsøg på at komme over. Men altså, det var så presset det her, det kommer vi lige tilbage til, hvorfor, ikke? At hvis de var begyndt at skyde løs på folkemængder, og hvis nogen der sådan er stærke til historie, så kan de huske, at der var i Peking, i Beijing, der var jo tilsvarende protester nede på den himmelske fredsplads. Og der havde det kinesiske politi og militær, de havde skudt løs på de større, det var sær studenter. Og man ved ikke, hvor mange der døde, men et eller andet sted mellem 100 og 1000. Mm. Der er jo det her og meget det, ikoniske billede fra den himmelske fredsplads, ja, af ham her personen, der står foran tanken, ikke? Foran kampvognen der, ikke? Ja. Ja, og det havde man jo i hovedet, at det her, man siger, jamen, det her, det nytter ikke noget. Og derfor, fordi der var det her tidspunkt, der var russiske, eller det vil sige sovjetiske tropper i Berlin, og de ville ikke hjælpe til. Og derfor så kan man sige, så smuldrer det for det her, det kommunistiske østtyske styre, ikke? Mm. Og for det, der er også, altså, det antal mennesker, der er på gaden, det er jo det er ikke noget, de er vant til. Nej, men det kan man sige, det var kommet de sidste par uger, ikke? Jo, men altså, man har jo ikke tradition for... Men ellers var det jo ikke... Altså, så skal vi tilbage til, der var en episode helt tilbage i 1953, ja. hvor og der var det russiske tropper, ikke, der også skød mod folk, der demonstrerede. Mm. Men normalt, man demonstrerede ikke rigtigt i Østtyskland? Bortset fra de her eksempler, ikke, med 1953, ikke, og så det, der sker i 1989, ikke? Jo, fordi det var så, ikke... Det var men ikke... ellers så greb jo, der var masser af politi og grænsevagter og de her Stasi, det var deres hemmelige politi, ikke? De greb jo ind, når som helst der var noget. Ja, og hvis vi lige følger op på Stasi der, fordi hvad var forskellen på, altså i grove træk, Østtyskland og Vesttyskland dengang? Vi skal jo tilbage til den anden verdenskrig, det der slutter og går over i det, der hedder den kolde krig. Ikke? Mm. Og der kan man sige, at der går det, der hedder jernsættet, eller grænsen mellem den del af Europa, der var kontrolleret af Rusland, det vil sige Sovjetunionen, og den del, der var kontrolleret af Vesten, og det var jo, altså, når vi går ind til anden verdenskrig, det var jo USA og Storbritannien, ikke? Den går lige ned gennem Tyskland. Mm. Ikke? Og det var næsten der, hvor de russiske og de amerikanske tropper var nået til i 1945. Ja. Ikke helt, man rykkede lidt på det, ikke? Men nogenlunde. Og derfor så opbygger den tyske stat falder jo væk. Og de opbygger et system i Tyskland, som svarer til deres eget. Og det vil sige sådan et demokratisk liberalt system i Vesttyskland. Mm-hmm. Og et kommunistisk system i Østtyskland. Ja. Ikke? Og derfor er det der hele perioden igennem, det er der, man mærker den kolde krig stærkest. Det er her, hvor Rusland og USA har tropper stående, og de har sågar atomvåben, ikke? Og derfor, hvis der var kommet til en tredje verdenskrig, hvad vi jo heldigvis ikke fik, ikke? Ja, så var det antageligt der, det var sket. Ja. Altså, det er simpelthen... vi har lige... min gæst, Kashi Fahmat, han sidder lige og nikker her. Ja. At det er jo et frygteligt scenarie, det her. Hvad der kunne være sket, ikke? Og alligevel, Tyskland var jo bare der, hvor... Altså, man kan næsten sige, de to fronter i den kolde krig var trukket op nærmest, ikke? Nærmest hinanden. Ja, ja. Og så kan vi lige sige, at der bliver så dannet en vesttysk stat, den hedder Forbundsrepublikken Tyskland, ikke? Og en østtysk stat, den tyske DDR, den tyske demokratiske republik, i 1949. Men alligevel er der jo så, stadigvæk amerikanske, britiske og russiske tropper i de to dele. Mm. Og så Berlin er lidt speciel, fordi der var jo ligesom åbnet op, selvom det var Rusland, der erobrede det, så var det, åbnet op for, at de vestlige stormagter, de kunne komme ind i Berlin. Ja. Og så styrer man hver sin del, og de vestjyske, ja, de vestjyske dele, det er vestberlinske dele, det er under et, og den østberlinske dele under det andet, ikke? Mm. Og Østberlin, det er hovedstad i denne her, det er den østtyske stat. Og det kan man sige, det er det, at man længst, altså, de har stadig rettigheder. Amerikanere kan køre igennem, ikke med for eksempel tanks og biler og sådan noget lignende, der hvor russerne og østtyskerne er. Mm. Og østtyskerne måtte ikke stoppe dem. Okay. Og derfor så kan man sige, det er virkelig den sidste rest af opdelingen af Tyskland efter, hvor stormagterne har rettigheder i Tyskland. Ja. Og det er så derfor, at en overgang så tænkte man på, at fra russernes side, at overlade hele ansvaret til DDR, altså til Østtyskland. Og det ville betyde for eksempel, at de kunne stoppe amerikanerne. Ja. På vej til, ikke? Og det var en farlig sig, og det havde amerikanerne jo sagt, det ville de ikke. Ikke? De ville mase på, ikke? Og det var kunne blive sådan en adgang til krig, ikke? Det, man er jo også i den her sjove situation i 89, at man faktisk ikke har sluttet fred. Ja, ja. Altså, efter 2. verdenskrig, ikke? På de fleste områder, ikke? Man har ikke en egentlig fredsslutning. Nej. Og det, så har man sådan på enkelte områder, men i Berlin var der ikke nogen sådan endelig aftale. Og derfor så skulle, sådan, kan man sige, stormagterne, altså dem der sejlede 2. verdenskrig, de skulle stadigvæk blive enige. Mm. Og det er først, kan man sige, her efter Berlin måtte falde, at i virkeligheden fik sluttet 2. verdenskrig. Ja, så det var ligesom det, der den måske er den helt store begivenhed, det er, at Berlinmuren falder, og ja, vi slutter faktisk 2. verdenskrig i tidligere 90'er, ikke? Og så kommer det her med, at Øst- og Vesttyskland bliver forenet i en stat, ikke? Jo. Og så rasler alle de kommunistiske styre ned i hele Østeuropa, og til sidst, i 1991, ja, så rasler også det kommunistiske styre i Sovjetunionen, som det hed dengang, i Rusland, ikke? Jo. Og det bliver opdelt i enkelte styre, ikke? Så derfor, det er der fra 1989 til 91, at Europa bliver, som vi ser det i dag, bliver dannet. Og ellers havde man altså skulle forklare en masse om det her med, jamen, hvad var det for nogle systemer, og hvordan var de opstået. Og i virkeligheden, ikke, så kan man sige, det var jo Sovjetunionen eller Rusland, der bestemte i de her lande. Ja. Det er helt klart, at den sovjetiske ambassade, det var der, når der var rigtig vigtige beslutninger, så skulle man altid spørge der. Ja, det er altid godt lige at spørge stormagten, ikke? Det var helt klart. Nogle gange var det nødvendigt, ikke? Jo. Og fordi også der var en række eksempler på, at Rusland sendte sine tropper ind, hvis de var utilfredse med de styre, der var blevet dannet. Og det har vi for eksempel i Tjekkoslovakiet i 1968, ikke? Og man havde det i Ungarn i 1956. Palle Rosling Jensen, vi kan ikke nå mere, men vi kunne blive ved med at snakke i lang tid om det her. Ja, emne. Det tror jeg også, ja. Men tusind tak, fordi du ville genopfriske vores hukommelse og fortælle os, hvad det betød og hvordan det var dengang. Ja. Ha' en god dag, ikke? Og tak for hjælpen. Velkommen. Godt. Ja. Hej. Hej. Det var så Palle Rosling Jensen, der underviste mig i sin tid i faget Kold Krig og Ny Verdenshistorie, og han er historiker og underviser ude på Københavns Universitet på Saxo Instituttet. Nu skal vi lige høre et kort musiknummer, og for ligesom at blive i temaet med murens fald og sådan noget, så skal vi selvfølgelig høre et nummer af Pink Floyd fra albumet The Wall. Det hedder Nobody Home. Black book with my poems in. Got a bag, a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone. I got elastic bands keeping my shoes on. Got those swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. I got amazing try to get through. On the telephone to you. There'll be nobody home. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Det var Pink Floyd med Nobody Home, vi hørte her. Vi har fået en ny gæst i studiet. Det er dig, Anja C. Andersen. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du er astrofysiker. Ja. Og ude fra Niels Bohr Instituttets Dark Cosmology Center. Også kaldt for DARC. Ja. Og hvad mere kan du fortælle om dig selv? Jamen altså, så er jeg jo sådan almindelig fysiker, men arbejder med rummet og prøver at forstå universet og hvad der ellers findes ude i rummet. Så prøver jeg at forstå, hvad er forskellen på planeter og stjerner, og hvorfor findes der egentlig galakser, og hvordan har universets historie været. Så nu har vi lige hørt en historiker, så man kan sige, at hvor en historiker beskæftiger sig med menneskets historie, det er jo kun 50.000 år, så tager vi så de resterende 13,7 milliarder år og prøver at få lidt styr på dem. Så det er sådan mere sådan de lange linjer frem for. Ja, og måske også de helt store spørgsmål, som hvad er meningen med livet, og hvorfor er vi her, ikke? Og har der været et univers før, og er der andre universer, ligesom vores univers? Altså, det er ikke det, vi laver mest, men det tænker vi jo også over. Altså en af grunden til, at jeg inviterede dig herind, det er fordi, der lige er kommet sådan en film på biografplakaten, der hedder Interstellar. Ja. Og jeg er helt vild med science fiction film og altså det her med rumrejser, er det muligt, er der andre galakser? Og er der andre galakser? Ja, det er vi helt sikre på. Ja. Så der er andre galakser. Så altså bare vores, hvis vi lige tager sådan det første, vores eget lille hud, ikke, så bor vi jo i Mælkevejen, og Mælkevejen består af 200 milliarder stjerner. Så man kan sige, bare rejse rundt i vores egen Mælkevej kunne nok holde os beskæftiget det, noget tid. Det er første udfordring, ikke? Ja. Og så den nærmeste nabogalakse, det er Andromeda-galaksen, og den befinder sig i en afstand af 2,1 millioner lysår. Så det vil sige, at når vi kigger på den om aftenen, og den kan man faktisk se her fra Danmark med det blotte øje, som sådan en lille tågeklat, så har lyset altså været 2,1 millioner år undervejs. Så i virkeligheden ser vi den jo ikke, som den ser ud i dag, men som den så ud for 2,1 millioner år siden. Og så tænker vi, at galakser forandrer sig ikke så meget, så den ligner nok nogenlunde sig selv. Men det er jo så der, hvor det bliver sådan mærkeligt, når vi så kigger på galakser, der er længere væk, så fordi lyset bruger tid på at nå ned til os, så ser vi faktisk, nu længere væk en galakse er, nu mere ungdomlige billeder ser vi af dem. Mm. Så hvis man vil være sådan lidt negativ, så kan man sige, at i virkeligheden ved vi ikke præcis, hvordan universet ser ud i dag i virkeligheden. Vi ved kun, hvordan det så ud engang, og så kan vi lave nogle matematiske modeller af, hvordan vi så tror, de der galakser har udviklet sig. Ja. Men det gør så også, at vi kigger tilbage i tiden og prøver at se, hvordan universerne eller galakserne har udviklet sig i det tidlige universer til i dag. Og hvordan er din hverdag så? Fordi når jeg hører dig fortælle, så tænker jeg, du er en, der kigger i sådan et teleskop. Altså sådan et ordentligt, ikke? Jo, sådan et stort potent net, som det der 39 meter vil være bygget ned i Chile. Lige præcis. Og der synes jeg, nu skal man jo selvfølgelig ikke lave reklamer, men jeg synes godt, vi er lidt stolte af, at det er faktisk Danske Rambøl, som står for hele det der byggeprojekt, ikke? Hvor de lige startede med at sprænge en bjergtop af. Og 39 meter, det svarer altså til stadion. Altså det er ligesom sådan en helt fodboldbane. Så man skal forestille sig et spejl, der er på størrelse med en fodboldbane. sådan et stadion. Og så vil vi gerne kigge ud i universet, så det bliver helt fantastisk. Men nu er det sådan, at jeg faktisk arbejder med støv, så jeg prøver at forstå, hvordan det første støv i universet blev skabt. Og det lyder måske lidt kedeligt, men grunden til støv er interessant, fordi først skal vi have støvpartikler, for at vi kan lave planeter, og vi skal have planeter, før vi kan være her. Så det er sådan at gå tilbage til roden, kan man sige. Og når man skal observere støv, så kigger vi i det infrarøde, altså i varmestråling. Så jeg bruger faktisk satellitter. Så på den måde er jeg en lidt kedelig astronom, der godt kan arbejde i dagtimerne, fordi jeg får alle mine data fra en satellit, der flyver rundt ud i rummet. Mm. Og det vil sige, at tingene kommer jo nærmest altså på e-mail, eller kommer til at ligge et sted på internettet, hvor jeg kan downloade det. Så på den måde har jeg det så nemt. Men det er sådan, at de fleste ting udsender stråling i mange forskellige bølgelængdeområder. Så det vi glæder os til med det helt store Extremely Large Telescope, som vi jo kalder det, fordi vi har 8 andre teleskoper, som hedder Very Large Telescope. Meget passende titel, ikke? Så vi går sådan lidt og joker med, hvad skal det næste kikkert hedde, ikke? Hvis vi har brugt Extremely Large, så bliver det jo sådan lidt med hyper jeg tænker, kikkert, man kunne tage sådan et dansk navn, ikke? Det er kæmpestore. Det er kæmpestore. Og det er bare sådan, de internationale skulle også bruge det navn, ikke? Jo. Det er kæmpe stort teleskop. Ja, det vil selvfølgelig lyde meget godt. De vil have lidt problemer med E'erne og sådan noget. Og det lyder meget godt med EELT. Ja. EELT hedder det. Kan jeg ikke engang tænke. Extremely Large Telescope. Men det her, altså, det her støv, du nævnte også før, at du arbejder med sort masse og sort energi. Eller noget, man ikke kan se. Altså, det er jo sådan, hvordan arbejder man med noget, man ikke kan se? Ja, så måden, man arbejder med noget, man ikke kan se, det er jo i virkeligheden, man prøver at se på det, man kan se. Mm. Og så grunden til, at man overhovedet får en idé, at der findes mere til verden, end det øjet kan se, det er jo fordi, det, man kan observere, det gør noget andet, end det, man ville forvente, hvis der kun var det i verden, som man kan se. Ikke? Så grunden til, at vi mener, at der findes mørk stof i galaksen, det er i virkeligheden det, at der findes galakser. Altså, vi har svært ved at gøre rede for, hvorfor ligger stjernerne klumpet sammen i rummet. For det er i virkeligheden mærkeligt, fordi man tænker, hvorfor ligger de ikke bare jævnt fordelt? Det vil jo ligesom være nemmere. Altså, hvad har de gang i med at ligge klumpet sammen? Og når vi så kigger på dem i store, kigger på galakserne og prøver at finde ud af, hvordan de ligger i rummet, så viser det sig, at galakserne ligger også klumpet sammen i rummet. Så der er simpelthen nogle steder i rummet, hvor galakserne ikke ønsker at være. Det er i virkeligheden rigtig mærkeligt. Så tænker vi, hvorfor er der nogle steder i området, man ikke har lyst til at være? Hvorfor er der nogle andre steder, man gerne vil være? Og der er en teori så, jamen der findes noget mørk stof, som er sådan en slags kosmisk klister, der holder stjernerne sammen i galakser og galakserne sammen i galaksehobe. Og så en anden ting, vi kan observere, det er, at universet udvider sig. Og der vil vi jo så gerne, at hvis universet udvider sig, det er jo også mærkeligt, men det er så det, der har ført til den hypotese, vi har, eller den model for universet, som vi kalder Big Bang-teorien. Fordi hvis noget udvider sig, så må det jo have været mindre, varmere og tættere på et tidspunkt. Og så vil vi så det næste forskningsspørgsmål, det bliver jo som, hvis det udvider sig, hvor hurtigt udvider det sig, ikke? Udvider det sig langsomt? Er det med gåhastighed? Er det med lysets hastighed? Bliver det ved med det? Udvider det sig ind til, at universet har den størrelse, universet skal have? Eller kunne man forestille sig, at det bliver større end det? Eller hvad er det egentlig, der er gang i? Og der havde vi så her for 10 år siden den mærkeligste måling, som vi stadigvæk sidder og tykker på og ikke rigtig forstår, det er, at universet ikke bare udvider sig, det udvider sig hurtigere og hurtigere. Og det kan man ikke have som en fysiker, fordi hvis noget skal udvide sig hurtigere, så skal der noget energi til. Der skal ligesom være noget, der skubber bagpå. Mm-hmm. Og det, der så skubber bagpå, det kalder vi mørk energi, fordi vi egentlig sådan rent hypotetisk siger, så må der være et eller andet ude i universet, som fungerer som en frastødende kraft, der prøver at blæse universet fra hinanden. Vi ved ikke nu, hvad det er. Vi forstår ikke rigtigt, hvorfor det gør sådan, ikke? Og hvis man så gerne vil drille en fysiker, så kan man jo sige, jamen, jeg kan jeres eksperiment se forskel på, om der er noget inde i universet, der presser det fra hinanden, eller om der står nogen uden for universet og hiver i universet. Og så bliver vi lidt lange i spyttet, fordi teknisk set er det svært at se forskel på, men lige nu regner vi med det, hvis det skal være noget inde i universet, fordi vi ved ikke, om der findes noget ude i universet. Så lad os starte med, hvad der er inde i universet. Noget, der er ekstremt stort i hvert fald, hvis det skal stå uden for at hive universet fra hinanden, ikke? Jo, altså, men det kunne egentlig også være enormt lille, fordi en af de teorier, vi har for, hvorfor universet egentlig udvider sig hurtigere og hurtigere, det er, det der bliver mere af, når universet udvider sig, det er jo ingenting. Altså det, vi kalder vakuum. Mm. Og der er det sådan ifølge Bohrs kvantemekanik, at vakuum må godt have en lille smule energi i sig, bare det er så lidt, at vi ikke kan måle det nærmest. Ikke? Så hvis man forestiller sig summen af de der ting, at summen af vakuum, så summen af ingenting, på et tidspunkt i universets historie, begynder det faktisk at blive domineret. Det bliver til noget, lidt ligesom i de der bankrøverfilm, man ser, hvor de i virkeligheden ikke laver bankrøveri. De går bare ind og hacker computersystemet, og så tager de den tredje decimal og runder af, og så får de det over på deres bankkonto, og så er de jo simpelthen multimillionær i et splitsekund. Og ingen mennesker lægger mærke til, at de mangler noget, fordi det er jo bare en afrundingsting. Ikke? Vildt smart. Så man kunne forestille sig, at universet i virkeligheden udvider sig Fordi der bliver mere og mere ingenting, og der bliver mere og mere vakuum. Og så har vi jo det mærkeligste univers, fordi så er universet jo domineret af ingenting. Og hvis det er ingenting, der styrer, hvad vil det så sige at være noget? Skal jeg svare på det? Det kunne du. Altså, det er vel ikke svært at svare på, hvorfor man byggede Berlinmuren, tænker jeg. Det er jo lidt i samme boldgade. Det er rigtigt. Og vi kunne passende lige spørge Kashif. Kan du ikke lige stille spørgsmålet igen? Det var simpelthen for kompliceret. At, hvis universet bliver mere og mere fyldt af ingenting, så ingenting egentlig er det, der styrer. Hvad vil det så sige at være noget? Kashif, hvad vil det sige at være noget? Jamen, jeg synes jo, hele den filosofiske tilgang, som der er virkelig, der ligger så mange lag i det, du taler om, og det spørgsmål, som du stiller, som også har fascineret mig i rigtig mange år. Og også, når man kommer ind, både som barn, som voksen, for eksempel i planetariet, og man ser den her himmel, åbne op for sig, og så zoomer de længere og længere, længere ud. Og de her 200 milliarder stjerner, man ser i én galakse, og så ser man, hvor mange galakser der egentlig er. Og til sidst får man at vide, at vi måske kender, er det 2% af universet, som vi har kendskab til. Og det, at det udvider sig hele tiden, det synes jeg er meget, meget interessant og meget spændende. Mens du har talt, så har jeg tænkt på, mange diskuterer jo, om der findes intelligent liv ude i universet. Og der sad jeg faktisk og tænkte på, at i stedet for at svare på spørgsmål, spørger Anja om hvad hendes opfattelse er i forhold til det område, som du egentlig beskæftiger dig med. Ja, altså nu er jeg jo forsker, så kommer det an på, hvordan man definerer intelligent, kan man sige. Men jeg er helt sikker på, at... sikker er jeg jo ikke, fordi jeg kan jo ikke vide det. Men jeg vil blive meget overrasket, hvis de viser sig ikke er liv andre steder. Og så kan man definere, altså i virkeligheden, så kan man jo spekulere på, hvem er det, der styrer jorden, ikke? Og der vil jeg jo sige, det er bakterier. Altså fordi hvis man går ind og kigger på biomasse, altså hvem vejer mest, så er det jo bakterierne. Bakterierne har været i 4,5 milliarder år. Vi er jo på en eller anden måde bare til låns. Vi har været her i 50.000 år, ikke? Vi er måske en succes, måske ikke, men de er en succes og har været det længe, ikke? Så hvis vi bare tænker på den slags liv, vil jeg blive meget overrasket, hvis det her var det eneste sted. Men teknisk set, så ved vi det jo ikke endnu, kan man sige. Men det er så også en af de ting, hvor vi ved, at det, vi ikke har set, det skyldes, at vi ikke kan se det. Så det, at vi ikke har set, det betyder ikke, at det ikke er der. Hvad hedder det? Så jeg er egentlig ret sikker på, at der er liv, og jeg tænker, altså, hvis man definerer intelligent liv som os, hvorfor skulle der ikke være andre steder, hvor de også er nået til vores stadie? Altså, og måske endnu længere. Klokken er ved at blive 13 minutter i 8. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Vi har besøg af Kashif Ahmad fra Nationalpartiet og astrofysiker Anja C. Andersen. Hvis hunden er menneskets bedste ven, så er Annette Røkke hundens bedste ven. Altså, der er også hunde, der sutter på inderlov, for eksempel. Hopper de op på folk og sutter det... på inderlovene? Ja, vil være upassende. Eller i knæhæserne. Har du brug for at vide, hvad der foregår inde i hovedet på din hund, så er det Annette Røkke, du skal tale med. Og der kommer spyt ud, ikke? Og de får sådan et rødt mærke. Så du har fået en hund, der sutter på folks arme. Hunde generelt, der har en tendens til at sutte, som du fortæller det. Det er oftest hunde, som da de var små, ikke fik mættet den refleks, der hedder direfleksen. Det vil sige, de fik ikke mælk nok. Har din hund brug for at vide, hvad der foregår inde i hovedet på dig, så skal du også tale med Annette Røkke. Gad også godt at vide, ligesom, hvad er det? Hvorfor gør hun det? Kig jo direkte på hende, siger stop. Og fordi stop, det er et O. Stop, og det kommer ned fra maven. Og det svarer mere til ulvenes knurren. Et hundeliv på 4 og 2 ben. Premiere i dag kl. 10 her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Klokken er 12 minutter i 8 nu, og vi har Kashif Ahmad fra Nationalpartiet og Anja C. Andersen her i studiet. Og det er blevet tid til at kigge lidt i aviser. Jeg vil bare lige hurtigt følge op på en tråd, som Anja lige talte om før. Det var, at hvem er det, der styrer på jorden? Og det er bakterierne. Og det fik mig til at tænke på en film, der var i biografen her for en del år siden, med Tom Cruise, som hed Klodernes Kamp. Og i filmen, der kommer også nogle store monsterlignende aliens, som kommer gående på jorden, og de tæver menneskene i den grad, indtil de bare dør. Altså dør sig selv, menneskene ligesom sådan, hvad sker der? Og det er selvfølgelig fordi, at de har planlagt den her invasion i mange, mange år, men de har glemt én ting. Det er, at menneskene er resistente over for bakterier, og det er de slet ikke taget højde for. Så hvis ikke I har set den, så er jeg lige kommet med en spoiler. Men det var meget sjovt, du sagde det der, fordi da vi talte om, at du skulle på besøg herinde, så talte du også om katastrofefilm. Og hvilken type katastrofefilm, der dominerer i dag. Og har du nået at se Interstellar, inden du kom herind? Nej, det har jeg ikke. Jeg skal se den i aften. Ej. Og jeg glæder mig helt vildt. Ja. Altså, fordi den skulle være helt vildt flot. Og det er meget sjovt, fordi en af mine kollegaer over fra St. Andrews Universitet, der hedder Keith Thorne, som har været konsulent på den. Mm-hmm. Så og ham har jeg lige været sammen med i forrige uge. Der sagde han ikke noget om det. Så havde det bare sådan, da jeg læste, hvem der havde været med, så tænkte jeg, ej, det kunne han da godt have sagt, så kunne man da lige have rost ham der. Så jeg glæder mig meget til at se den. Har de taget et eller andet tema op altså den, for et videnskabeligt synspunkt, som er smart? Altså, jeg har hørt noget om, at man brugte meget Einsteins relativitetsteori i den. Ja, altså, jeg tror, de har gjort sig umage med at være så korrekte der, hvor de kan være. Ikke? Altså, der, hvor de ligesom bliver nødt til at gå ud over, hvad vi ved i dag, det er det der, hvis man skal rejse i rummet, så er afstandene jo bare absurd store. Mm. Og så vidt vi ved, kan man ikke rejse hurtigere end med lysets hastighed. Og universet er altså så stort som med lys selv, hvis vi kunne bygge et rumskib, der kunne bevæge sig med lysets hastighed. Og det kan vi ikke. Vi kan bygge et, der kan bevæge sig med 40.000 km i timen, og det er jo faktisk også ret hurtigt. Men forskellen på den hastighed og lysets, det er, hvis man skal rejse til den nærmeste nabostjerne i vores egen galakse Mælkevejen. Hvis man kan rejse med lysets hastighed, tager det 4 år. Og hvis man skal rejse med det hurtigste rumskib, vi kan bygge, så tager det 114.000 år. Oh. Og der kan man jo sige, at 114.000 år, så kan man lave mange perleplader og flette mange pætte i rør, ikke? Ja. Og 4 år, så kan man altså også nå at lave rigtig mange perleplader. Det bliver lidt kedeligt. Og sådan en rumfilm bliver jo helt vildt kedelig, hvis man skal sidde og glo på, at de bare sidder og keder sig i 4 år, inden de når frem, ikke? Så der rejser de sig gennem sorte huller, og det er faktisk helt reelt teori, at vi har nogle hypoteser om, at det måske kan lade sig gøre. Men der er lige så mange teorier om, at hvis man kommer ind i et sort hul, bliver man bare mest tilbage til atomer. Så det kan godt være, at man kan komme ud et sted, men så kommer man bare ud som atomer, og så kan man tænke, hvor fedt er det, ikke? Altså, ja, lidt man kan også køre til Helsingør med 500 km i timen. Det er bare ikke sikkert, man når frem, og så kan man jo også overveje, hvor godt er det. Ja. Så det er en af de forhindringer, der er, kan man sige, som vi jo gerne vil løse. Og får vi løst den, så vi pludselig kan bevæge os rundt i universet, så vil det jo være helt fantastisk, ikke? Og så vil vi jo så måske også vise, at man kan bevæge sig hurtigere end lyset. Det er jo lidt sådan en sådan drøm, altså i hvert fald jeg har haft lige siden jeg så Star Wars for første gang. Jeg tænkte det der med at rejse mellem altså galakser og møde andre mennesker, men andre væsner. Ja. Væsner er ordet, ikke? Ja. Altså det jeg tit tænker på, det er, vil man kunne genkende et levende væsen, hvis man så det? Altså fordi forestil dig, at liv, altså fordi vi har faktisk det problem, hvis vi prøver at definere, hvornår er noget levende, og hvornår er det dødt. Og det lyder egentlig lidt banalt. Man tænker, man kan jo altid genkende, når noget er levende, men det er faktisk ikke så nemt at genkende, hvornår noget er levende. Og hvis man skal lave en videnskabelig definition, så løber man altid ind i problemer med, at så kan man altid sige, når jamen, hvis du nu definerer det som, at det er noget, der kan bevæge sig, der har et stofskifte, og som er afgrænset for omverdenen, altså man skal kunne genkende mig i forhold til det, der omkring mig, så tænker man, om det lyder sådan meget tilforladeligt. Men så har man faktisk allerede udelukket muldyr, fordi muldyr kan ikke reproducere sig selv. Ikke? Og hvis vi kom op på Mars med vores robotter stod muldyr, så kunne vi nok godt genkende det som levende. Ikke? Men jo. Vi har til gengæld inkluderet bilerne, fordi bilerne har også en form for stofskifte ved, at de brænder benzin af, ikke? Og de kan også bevæge sig, men de kan så ikke reproducere sig selv. Men på det niveau, så passer de på vores definition lige så godt som muldyrene. Ikke? Så det er faktisk svært at lave en definition. Så man kunne godt forestille sig, at man stod over for et væsen, som man faktisk ikke kunne genkende som et levende væsen. Ikke? Og det synes jeg er lidt interessant. Ikke? Så derfor så leder vi jo også i dag efter noget, der minder om liv på jorden, som vi kender det. Vi lever efter kulbaseret liv, spor efter fotosynteseprocesser, altså den måde, som planterne laver ilt på i atmosfæren og fjerne planeter. Fordi det ved vi kan genkende, for det ved vi ligesom, hvordan det ser ud. Ikke? Så det er lidt ligesom Storm P's gamle tegning med ham der mand, der har tabt sine nøgler, og så kommer der en anden mand og siger, jeg skal hjælpe dig med at lede efter nøglerne, og siger, det må du gøre. Så siger han, hvor tabte du dem hen derovre? Så siger han, hvorfor leder vi så her om det her, hvor der er lys, ikke? Altså. Ja, fordi vi ved jo ikke, om liv er baseret på noget helt andet end altså bare i den næste galakse, ikke? Nej, man kunne vel sagtens forestille sig, altså livsformer, der var opbygget af andet end kulatomer, eller det er et spørgsmål, om man kan det. Altså det er jo så det, vi prøver at diskutere og prøver at efterleve i laboratoriet, ikke? Altså, og så mange science fiction film jo også handler om, fordi at hvis man kigger på det, man kalder det periodiske system, altså opdeling af grundstoffer, så er det sådan, at kul og silicium i virkeligheden opfører sig kemisk meget ens. Og så kan man sige, kunne man have en siliciumbaseret livsform, ikke? Mm. Og så er der nogen, der vil sige, det har vi allerede, for det er jo dybest set en computer. En computer er en siliciumbaseret livsform. Og der er jo masser af science fiction film om, at computerne er klogere end os og overtager hele verden og kan nogle ting. Ja, det er det. Og de er jo så, hvad skal man sige, bakterieresistente, fordi de jo ikke har kul i sig, så på den måde er de jo dødsmart, ikke? Så kan vi ikke gøre men noget så er de jo som regel altid lidt dumme på nogle andre punkter. Så heldigvis vinder vi jo stort set hver gang i de fleste af de der science fiction film. Computer kan jo ikke have rigtige følelser, for eksempel. Altså det, som sådan rent videnskabeligt er mest interessant med det der med kul og silicium, det er i virkeligheden, at kulatomer er bøjelige. Altså de er sådan meget organ, altså man kan bøje dem, ikke? At de kan sådan, de er fleksible. Men så silicium, det er en stiv atomar binding, så får man altså også et stift objekt, og det kommer jo til at afspejle sig i bevægelsesmønstret, så det bliver noget robotagtigt. Altså fordi de kan ikke det, som kulatomer kan. Så derfor tænker man, at kulatomer er egentlig smartere på den måde. Kashif, har du... Der er jo så meget her, altså. Men vi kan jo tage det katastrofedagsorden. Ja, det jeg tænkte. Det skal vi vel have nogle politikere, jamen, der skal hjælpe os med. Jeg tænkte nemlig Nationalpartiets syn på miljøudfordringer. Bare lige for at følge op på du ved, universet og det hele. Ja, selvfølgelig. Jamen altså, det er jo klart, at vi er meget opmærksomme på den udvikling, der er i omkring miljøet, og den trussel, der potentielt ligger i, og hvilken rolle vi spiller som mennesker, og hvad vi kan gøre i forhold til grønnere energi og miljøets bevarelse i det hele taget. Men det, jeg synes, der er så interessant, som også er en del af det, som Anja, hun virkelig taler om, fordi det er jo på mange niveauer. Og nu, når du taler om computer og kunstig intelligens og følelser, så er det jo også det, man opererer med, om en computer eller en kunstig intelligens kan blive så nært for os mennesker, at de rent faktisk kan give udtryk for en form for følelser. Og nu, når vi taler om film, så er det jo ikke så længe siden, jeg så en film, som er, jeg tror, det er halvt år gammel, som hedder Her, som i virkeligheden handler om, at der er sådan et computerprogram, så hvor folk i nærmere fremtid, jeg tror ikke, det er så fjern for vores virkelighed, begynder at få oprettet en profil og dater en computerprofil. Som det, der så sker, det er, at man faktisk opdager, at den her computerprofil begynder at give udtryk for følelser. Og det synes jeg jo også er en interessant tankegang, fordi at... den virtuelle verden spiller en større og større rolle for os i dag, og især for den yngre generation og vores generation. Så der er så mange aspekter i det, som jeg synes er værd at holde for øje. Og jeg synes også, at man som politiker skal holde det for øje, fordi at det hænger sammen, om man begraver sig i en virtuel verden, eller om man også forholder sig til den virkelige verden, vi har. Og så spørgsmålet så, hvad den virkelige verden er. Men også, altså der er mange proportioner og dimensioner i den virkelighed, som vi skal have for øje. Og som man nogle gange taler for lidt om, fordi det er bare en del af vores virkelighed, men den har både gode sider og også mindre gode sider, og den har nogle konsekvenser helt lavpraktisk, som man godt kan diskutere og tale om i dag. Bare for at tage et konkret eksempel, så har man jo i mange skoler efterhånden iPads, og ved at gå længere og længere væk for bøger, mm-hmm. eller aviser og biblioteker, så meget som mit bibliotek i Avedre har betydet for mig. Jamen børn og unge i dag, de er jo nærmest ikke på biblioteket, fordi de kan jo bare, de er to klik væk fra al information. Så, og hvilken konsekvens har det for, at de sidder bag en skærm og måske bliver mere og mere asociale osv.? Så jeg synes virkelig, det er en interessant diskussion, og man kan virkelig drage den langt, hvis man vil. Altså som forsker vil man jo tro, at den første konsekvens, det bliver noget med synet. Altså fordi vores syn er jo ligesom givet til, at vi skal kunne se noget nært på og noget langt væk. Mm. Men det der med, at vi kun ser noget nært, og vi aldrig tager det der fjerne blik over horisonten for at se, om sabeltigeren kommer for at spise os, at det faktisk går ind og får nogle konsekvenser for, at vi alle sammen bliver mere og mere nærsynet, ikke? Altså, sådan bare på den helt lavpraktiske, men det er ligegyldigt, når vi så også har fundet briller og kontaktlinser, og vi kan lave laserfixing og sådan noget, ikke? Men det har, altså, det har nogle konsekvenser. Og det, der bliver interessant for hjerneforskere, det er jo, at det, at børn spiller så meget computerspil, det stimulerer nogle andre områder i hjernen, end vi er vant til. Til gengæld så det, at de ikke læser bøger, det gør så, at der er nogle steder i hjernen, som plejer at blive stimuleret, som ikke bliver stimuleret. Og det ved vi jo, at det er jo et interessant eksperiment forskningsmæssigt, vi er i gang med der med vores unge mennesker, hvor vi jo først om 20-40 år ved, om det bliver problematisk. Ikke? Lidt ligesom mobiltelefoner. Vi regner med, at det er nok ikke farligt. Altså, men der er jo så meget, vi har regnet med, ikke var farligt. Altså, da man opdagede røntgenstrålinger, der synes vi jo også, det var helt vildt smart, og man havde det nede i skobutikkerne, fordi så kunne man jo lige stikke foden ind, og så kunne man se, om skoen den klemte. Og når man har stået i sin skobutik og haft en dødssyg diskussion med en 3-årig om den her sko, den passer, så tænker man, det ville da være smadret smart lige at stikke foden ind, og så kunne man se, om det var for stor eller for lille, og vide, om det ikke bare var, fordi den var lyserød, at hun synes, at den passede, ikke? Men det viste sig bare at være rigtig usmart, fordi det der røntgenstråling havde nogle effekter på kroppen, som vi ikke lige havde gennemskuet. Ikke? Og det er også enormt smart som medicinsk redskab, så det er jo ikke sådan, det kun er dårligt. Og det er jo der, hvor politikere, synes jeg, altså jo virkelig, fordi nu bliver de skældt så meget ud, som vi har godt ruse, skal have æren, det er, at det som politikere skal, det er jo, de skal være med til at sætte nogle meget svære dagsordner. Som for eksempel, vi skal jo snart til at beslutte os til, skal vi have grænseværdier for pesticider i grundvandet, ikke? Fordi i Danmark, der lukker vi lige nu en hel masse vandboringer, og det kan vi jo gøre et vist stykke hen ad vejen, og så løber vi tør for vand. Og så bliver vi jo nødt til at sige, okay, skal folk ikke have noget vand, eller skal de have lov til at drikke noget vand, hvor der er nogle små grænseværdier og noget. Og hvem skal bestemme det? Er det mig som forstår naturvidenskaben, eller er det politikerne, som forstår mennesker? Det er jo det, det bliver langt mere kompliceret at være politiker i dag, for der er så mange ting, man skal tage stilling til. Og vi skal jo også tage stilling til aviserne. Vi har Kashif Ahmad fra Nationalpartiet og Anne C. Andersen, der er astrofysiker. Men vi skal først lige have en gang nyheder.